आजकल तो कम होते, कितने होता है? 12। कहाँ से शुरू होता? कहाँ से? तदर्थम विकृतम प्रकृतम। यह पूरा है ना। और ये जो मोह है, इसको थोड़ा सबको देखा हो तो मोह ऊपर तो लाइन देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मालूम है लिखते समय साथ साथ चलना। अभी लाइन नहीं देते हो क्या? देता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। लिखते समय साथ साथ लाइन चलना चाहिए। परिमाणांतरस्य तरस्य परिमाणांतर या परिमाणांतस्य परिमाणांतरस्य असंज्ञा सामयो। हाँ र, र, र, हाँ। अभी ऊपर ऐसे लाइन देना सीखो, लिखते समय पर चलो या ऐसे दे, ऐसा चलता नहीं? परस्य नाथ परस्य ना, परस्य ऐसे साथ चलता है, ऐसे पूर्व से दो लिखो, ऐसे साथ साथ चलना चाहिए। अगर लाइन को छोड़ कर आता आप समझ लो, किंतु दूसरे को क्या समझ आएगा? ये नहीं कैसे पता चले, इतने खाली कोई रहेगा तो कौन समझेगा? गौ करके ई क्या इधर नहीं आता, इधर होता है ये। आप कैसे करते हो? हाँ अभी थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। अब रोज लाइन देते ना अभी दिया। हाँ सारथे इश्यते से पाठे सारथे इश्यते उपदि सदा सारथे इश्यते सारथे इश्यते एक अरबी है इश्यते। अच्छा अच्छा, क्या क्या होना चाहिए? सार्थ ऐसे उसे स्पष्ट स्पष्ट के लिए नहीं, वो ठीक नहीं। सार्थ ही सीधे चाहिए क्या? ये संख्या है, ये तो लगता है मंडिया मंडिया तदर्थे तदर्थम है ना, तदर्थम विकृते पुरुष तदर्थम ऋषभ उपान न हो रेप चाहिए ना। काल जो आया था दो बार द्विसर्पेण कृतम तेन कृतम करके दो बार प्रत्यय हुआ। असमास निष्का दिव्य सूत्र में असमास ग्रहण करने से क्या ज्ञापक हुआ? तदंत विधि। इसके आगे कहा गया इत ऊर्धन्तु संख्या पूर्व प्रदान तदंत ग्रहणम प्रागवते ऋष्यते तच्च अल्लुकी। संख्या पूर्व पद हो तो तदंत ग्रहण होगा, तच्च अल्लुकी तथित अल्लुक तो नहीं होगा। उसे अल्लुक क्यों कहा? तो द्वाभ्याम सुरपाभ्याम कृतम पहले बनाया, तथितार्थ अर्थ समास हुआ, तथितार्थ उत्तर पर समास तेन कृतम तथितार्थ प्रत्यय करना है तो बन गया द्विस्वरूप। द्वाभ्याम सुरपाभ्याम कृतम कृतार्थ में प्रत्यय होगा, कृतार्थ प्रत्यय होने के बाद उसका लूप हो जाएगा अध्यर्थ पूर्वा द्विगो लुग संज्ञा, तो द्विस्वरूप बन गया। द्विस्वरूप क्या चीज है? द्विस्वरूपम, द्विस्वरूप से कृत कोई पदार्थ कोई द्रव्य हो गया, फिर उसी द्रव्य से कृत द्विस्वरूपेण कृत आगे दूसरा, पहले द्विस्वरूप बन गया द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम। कृतम यद वस्तु तेन वस्तु न कृते कृतम द्विस्वरूपेण कृत करने के बाद यहाँ अभी स्वरूप अंत में है। स्वरूप अंत में होने के कारण तदंत ग्रहण होना चाहिए। तदंत ग्रहण कब होगा? तच्च अल्लुकी, किंतु पहले लुक हो गया। पहले पहले जो द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम यहाँ तदंत ग्रहण हुआ या नहीं हुआ? सर्पादय अन्यत्र श्याम हुआ कि तदंत क्यों हुआ? पहले जो तद्धित द्विस्वरूप शब्द है वहाँ पहले लुक नहीं हुआ। द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम इस अर्थ में जो समास करके तेन कृतम में प्रत्यय करते हैं उस समय लुगंत है क्या? द्विस्वरूप शब्द लुक नहीं हुआ था, अलुक होने के कारण तदंत ग्रहण हुआ, स्वरूपादय अन्यत्र श्याम हुआ। अय होने के बाद फिर उसका लुक हो गया, किसे लुक हुआ? पूर्वाल अध्यय अध्यर्ध द्विगु, हाँ अध्यर्ध है ना द्विगु को मान करके लोक होने के बाद फिर द्विस्वरूपेण कृतम, द्विस्वरूपेण कृत जो करेगी यहाँ तदंत ग्रहण होता तो स्वरूपादयन दर्शन होना चाहिए, यहाँ तद स्वरूपादयन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लुकी होगी अलुकी नहीं, लुक नहीं होने से यहाँ अयन नहीं हुआ किंतु ठय अधिकार ठय हो गया तो द्विस्वरूपिकम बन गया। और अर्धात परिमाण से पूर्व सत्व क्या होता है, पूर्व का विकल्प से पूर्व की वृद्धि होती, उत्तर पद की नित्य, किंतु उसका निषेध करता है कौन, नाथ परस्य परस्य अतः न, पूर्व का तो विकल्प होगा, पूर्व विकल्प से वृत्ति, उत्तर अ हो तो निषेध हो गया, अर्थात परस्य परिमाण आकार से बुद्धि न पूर्व पुरुष तो वाह इन धातु प्रत्यय अर्ध प्रस्तिकम, अर्ध प्रस्तन कृतम हुआ, अर्ध प्रस्तिकम हो गया पहले अ और आ ये विकल्प से वृद्धि हुई, उत्तर पद की वृद्धि हुई ना नहीं, क्यों नहीं हुई, नाथ परस्य निषेध हो गया, अभी तपर का मतलब नहीं नाथ परस्य निषेध हो गया, और अतः किम, अतः क्यों अर्ध कौड़विकम अर्ध कुड़ कुड़वे न कृतम, यहाँ उत्तर पद वृद्धि हुई निषेध नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, पर में अकार नहीं, अतः पर से अतः निषेध होता है। अच्छा अतः में तपर क्यों कहा, तपर किम तो अर्ध खार्याम भवा, अर्ध खार्याम भवा अर्थ में यहाँ पहले तद्धिता अर्थ में समास हुआ, तत्र भव अर्थ में तद्धित प्रत्यय करना है, अर्ध अर्ध में विष्णु अर्ध कार्याम भवा तो अर्धायाम कार्याम, अच्छा अर्ध कार्याम भवा कार्या अर्धम इव नहीं तदिता तो समास नहीं, कार्या अर्धम ही तो अर्ध कार्य, फिर अर्ध कार्याम भवा, अर्ध कार्याम भवा में अण प्रत्यय हुआ है, हुआ है ना नहीं हुआ, अण होने के बाद उसकी वृद्धि होनी चाहिए तदित स्वचामादि सूत्र से, उसमें क्या हुआ वृद्धि हुई या नहीं हुई है, किसके लोग हुआ, नहीं लोग नहीं हुआ, काल में बताया था लोग लोग नहीं हुआ, अर्ध कार्याम भवा अण प्रत्यय है, अण प्रत्यय होकर के तो अर्ध कार्याम भवा अर्थ में अण प्रत्यय होकर के बन गया अर्ध कार्य बना, अण प्रत्यय जैसे चलो पकड़े टिढ़ाण की प्योर अर्ध कार्य बना, और निषेध हो गया ये अर्धात परिमाण से पूर्व सत्वा सूत्र से क्या हुआ, पूर्व से विकल्प पूर्व का पूर्व की वृद्धि नहीं हुई, और उत्तर को वृद्धि उत्तर पद बुद्धि उत्तर पद को वृद्धि विकल्प नित्य, विकल्प कौन कहता उत्तर पद विकल्प नित्य होना चाहिए, उसको निषेध करता है कौन निषेध करेगा, नाथ परस्य, यहाँ नाथ परस्य निषेध करेगा अत नहीं, निषेध नहीं तो वृद्धि हो जाएगी, हो जाए नहीं, निषेध नहीं करेगा तो वृद्धि हो जाएगी, तो खा में आग वृद्धि क्या होगी, तो वृद्धि हुई हुई, तो अर्ध कार्य में अभी अण प्रत्यय टिढ़ान गीप होकर के फिर अर्ध कार्य बन गया, अर्ध कार्य अभी गीप अंत हुआ, यहाँ अर्ध कार्याम भवा अर्थ में अण प्रत्यय हुआ तत्र भव, अण प्रत्यय होने के बाद ये अण प्रत्यय वे भवार्थ में अन प्रत्ययन से पूर्व पद की वृद्धि विकल्प से होती है, जिस पक्ष में पूर्व पद की वृद्धि हो जाएगी वहाँ अर्ध कार्य भी बन जाएगा, एक रूप बनेगा, उसको नहीं दिया उसमें तो ये वृद्धि निमित्त से सूत्र लग जाएगा, क्योंकि वृद्धि निमित्त प्रत्यय पर में है, जिस पक्ष में पूर्व पद की वृद्धि नहीं हुई उस पक्ष में उत्तर पद की खारी में वृद्धि हुई या नहीं हुई, यदि तपर कर नहीं करते तो वृद्धि होती, तपर नहीं करते नातः पर से अस्य अत नहीं करे अस्य कहते तो वृद्धि नहीं होती, वृद्धि नहीं हो तो वृद्धि निमित्त प्रत्यय पर में मिलता नहीं, मिलने से यहाँ क्या होना चाहिए वृद्धि निमित्त से सूत्र से पुंभत भाव निषेध, पुंभत भाव निषेध करता ना नहीं, निषेध करता है वृद्धि निमित्त से अर्थ विकार, ये जो निषेध करता है पुंभत भाव का निषेध करता है वृद्धि निमित्त प्रत्यय पर में हो तो, यदि अतः में तपर नहीं करते तो अर्ध कार्य में खा में आकार की वृद्धि नहीं होती, वृद्धि नहीं तो वृद्धि निमित्त का प्रत्यय पर में है नहीं मिलेगा, वृद्धि नहीं वृद्धि निमित्त प्रत्यय नहीं होने से वृद्धि निमित्त से पुंभत भाव का निषेध नहीं होता, नहीं होता कब तपर नहीं करते तो। अभी तपर करने से कार्य में आकार की वृद्धि हुई या नहीं हुई? हुई। वृद्धि से वृद्धि निमित्त प्रत्यय मिला, मिलने से वृद्धि निमित्त से चारत्व विकार से पुंपत्व निषेध होगा, हैं? निषेध हो जाएगा। वृद्धि निमित्त प्रत्यय हो गया, वृद्धि हुई ना, वृद्धि होने से वृद्धि निमित्त का प्रत्यय हुआ। यदि अब तो हमें तपर नहीं करते परस्य अस्य, तो वृद्धि का निषेध हो जाता। वृद्धि का निषेध हो जाता तो वृद्धि निमित्त प्रत्यय नहीं मिलता, नहीं मिलेगा तो वृद्धि निमित्त से पुंपत हुआ निषेध नहीं होता, न स्यात लेखा है। और तपर करने से ना तो परस्य से उसका वृद्धि निषेध हुआ, निषेध नहीं हुआ तो वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाए तो वृद्धि निमित्त प्रत्यय मिलेगा, मिलेगा तो वृद्धि निमित्त सूत्र लग जाएगा। लग जाने से क्या होगा? पुंपत हुआ का निषेध क्या नहीं होगा? पुंपत हुआ का निषेध नहीं होगा। पुंपत हुआ का निषेध नहीं होगा मतलब नहीं, नहीं पुंपत हुआ का निषेध के नहीं, पुंपत हुआ निषेध कैसे होगा? निषेध वृद्धि निमित्त से चारित्र विकार पुंपत हुआ निषेध करता है, निषेध करता है ना, तो निषेध करता तो यहाँ वृद्धि निमित्त प्रत्यय बारे में है तो निषेध हो जाएगा। पुंपत हुआ का निषेध हो जाएगा अर्थात पुंपत हुआ, पुंपत हुआ का निषेध होने से पुंपत भाव नहीं होगा। पुंपता नहीं होने से देखो देखो अर्धकारी भार्य यहाँ पुंपत भाव नहीं हुआ। अर्धकारी को ऐसे रहा अर्धकारी पुंपत भाव हुआ नहीं हुआ, पुंपत भाव का निषेध हो गया। अर्धकारी भारी तेतर वृद्धि निमित्त से पुंपत भाव निषेध हो न, अभी पुंपता का निषेध हुआ या नहीं हुआ? निषेध अभी निषेध हुआ, निषेध नहीं होता तपर नहीं करते। तपर करने से निषेध हो गया, निषेध होने से पुंपत भाव नहीं हुआ। यदि तपर नहीं करते क्या होता? पुंपत भाव निषेध हो न स्यात अर्थात यहाँ पुंपत भाव होता है। पुंपत भाव का निषेध, पुंपत भाव का निषेध अभी हुआ है या नहीं? अभी हुआ, अतः तपर नहीं करते तो निषेध नहीं होता। अभी निषेध न स्यात अतः तो निषेध भवती, अतः तपर नहीं करेंगे तो तपर नहीं करते तो पुंपत्वा निषेधो नहीं होता। तपर करने से पुंपत्वा निषेधो भवती, निषेध हो गया। न स्याद जो दिया ना पुंपत्वा निषेधो न स्याद कब? असत्य तपरे, तपर नहीं हो तो पुंपत्वा निषेधो न स्याद, न स्याद कदा? असत्य तपरे, तपर नहीं हो तो निषेध नहीं होता। तपर करने से पुंपत्वा निषेध भवती, निषेध से पुंपत्वा नहीं हुआ। शताच ठन्यता वसते, ठन और यत प्रत्यय हो जाएगा असते, सत अर्थ में नहीं, सत्य ने कृतम ठन हो गया सतिकम, यत हो गया सत्यम, असत्य किम? शतम परिमाणम अस्य शतक संघ, शतक संघ हो गया सत, सत परिमाणम अस्य संख्या है, संघ संख्या सूत्र में कौन होता है संघ परिमाण अर्थ में, शतकं दिया आगे सूत्र अभी अभी आने वाले है, संख्या अतिशतंता कौन एक है और एक सूत्र है, शतम परिमाणम अस्य संत, यह प्रकृति अर्थ वस्तुतः प्रकृति अर्थ न भिद्यते, प्रत्यार्थ प्रत्यार्थ प्रकृति अर्थ में कोई भेद नहीं, क्योंकि सत अर्थ हुआ सतम परिमाणम अस्य, तो सताच ठन्यतौ ये नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? वो सत अर्थ है, सतम परिमाणम अस्य इति सत अर्थ हुआ, नहीं उनसे कौन हुआ, किसे संख्याया अति सतंताया कौन, आगे सूत्र है संख्या अति सतंताया कौन हुआ, कौन होकर बनया सतक, यहाँ ठन यत सत शब्द से क्यों नहीं हुआ? वो सत अर्थ सतम परिमाणम अस्य इति शतकन संघ, शतक संघ एक सूत्र आगे आने वाले संघ अर्थ में प्रत्यय होता है, ये देखो व्याप्ति पंचमी में भी संघ वर्ग होता है, अभी इसमें आएगा संख्या संज्ञा संघ सूत्राध्ययन सु, ये इसे 5-7 पृष्ठ में तद यही तदर्श परिमाणम इसी अर्थ में तदर्श परिमाण इसी अर्थ में आगे सूत्र आने वाला है। संख्याया संज्ञा संघ सूत्राध्ययन सुपरिमाणार्थ में हुआ, परिमाणार्थ होने से यहाँ कौन प्रत्यय हुआ उसी से। तो सत्ता च ठन्यता वसौत में सत्य अर्थ में नहीं होगा, असत्य होगा। सतम परिमाण से संत उत्तम सत्य ही है, इसलिए वहाँ ठन्यत नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्यर्थ वस्तुतः प्रकृति अर्थ से भिन्न नहीं, इसलिए क्या नहीं हुआ तेन ठन्यतो न। ठन्यत किसे होता था, ठन्यतो नहीं हुआ, किंतु कौन है वो असमासित असमास निष्का दिव्य से असमासी की अनुभूति है। द्विशतेन कृतम, यहाँ समास है द्विशत, तो समास होने से सत्ता चठन्यता लग गया ना नहीं लगा, नहीं लगा, समास असमास होगा, समास नहीं लगा तो वो कौन हो जाएगा संख्या अति सदनताया कौन हो जाएगा, संख्याया अति सदनताया कन, संख्या से कौन होगा, ती अंत सदंत हो तो नहीं होगा, अति सदनता का अर्थ ती अंत में हो, विंशति आदि में जैसे ती हो, शत हो, त्रिंशत आदि में शत है तो उसमें नहीं होगा। संख्याया कौन सा आर्य अर्थ में न तो त्यंत सदंताया, त्यंत हो तो कौन नहीं होगा, सदंत हो तो नहीं होगा। पंच भी कृतम कौन हो गया, पंचक बन गया, बहु भी कृतम बहुक हो गया, त्यंतायस्तु सप्तति सप्तत्या कृतम, यहाँ सद त्यंत है ऐसे त्यंत होने से ये कौन नहीं हुआ, कौन नहीं हुआ तो सप्तति का टक हुआ, सत नहीं सत नहीं, नहीं हाँ संख्या अति सदनता कौन नहीं हुआ तो सत सत सत नहीं, वो लग जाएगा तेन कृतम सामान्य जो ठन ठक अधिठय अधिकार है तो साप्ततिक बन गया, बहु संख्या बहु भी संख्या बहुनति संख्या, तो वहाँ संख्या होने से वहाँ असंख्या अधि सदनता कौन हो गया, और सप्तति में कौन नहीं हुआ तेन कृतम ठय हो गया साप्तति को सदनता है चत्वारिंशत शब्द है चत्वारिंशता कृतम सदंत होने से यहाँ भी हो गया तेन कृत अठय हो गया, अठ होने पर इस सुक्तांतात को क्या सूत्र इस सुक्तांतात तकार चत्वारिंशत तकार तो ठ को क हो गया चत्वारिंशत क आदेश की वृद्धि हुई है, संदेह है क्या पता नहीं चला किस वृद्धि हुई है, क्या प्रत्यय हुआ हाँ टाइम प्रत्यय हुआ, साप्ततिक में वृद्धि हुई वहाँ क्या प्रत्यय हुआ टाइम, और पंचक बहुक में वृद्धि हुई क्यों नहीं हुई, क्या प्रत्यय कौन है वत्तो रीड बा वत्वंतस्य कन ईड बा स्यात तावती तावत तावता कृतम, तो कन हो गया वो ईट हो गया विकल्प से ताबता किन संख्या अति सदनता कन ईट हो गया ताबती कह ईट नहीं होगा तो ताबत कह विंशति त्रिंशद भ्याम ड्वन असंज्ञायाम ड्वन असंज्ञायाम ड्वन प्रत्यय होगा डकार होने से टीलप हो जाएगा भू के बोर नाक हो जाएगा विंशति से हो जाएगा आभ्याम कौन सा योग विभाग क्या पहले कन हो जाएगा और डून भी हो जाएगा असंज्ञा डून से आधा कन कर तो विंशति का त्रिंशत का बन जाएगा और डून होगा तो आगे दिया है कन अपवाद विंशक त्रिंशक ये हो गया कौन विंशक त्रिंशक डून का उदाहरण और संज्ञायाम तो विंशति का त्रिंशत का डून असंज्ञायाम डून असंज्ञा हो तो डून नहीं होगा तो क्या होगा कन हो जाएगा कन से विंशति का त्रिंशत का बन गया कंसा टिठन टिठन टकार तो चुट्टू इस संज्ञा के इकार उच्चारण के लिए ठ ही प्रत्यय टो गिवर्थ ट क्यों टित क्यों किया टिढ़ान गिप करने के लिए इकार उच्चारणार्थ कौन सा इकार टिठन में इकार तो ठ रहेगा, कंस से इधर हो गया ठसिक हो गया कंसिक बन गया, टिप कन से टिढ़ाने से कंसिकी, क्या अर्थ है कंस न कृतम कृत अर्धा चेत वक्तव्यम अर्धे न कृतम बन जाएगा, क्या हो जाएगा टिठन हो जाएगा अर्धिक गीपन से अर्धिकी अर्धे न कृता कार्षापणा टिठन वक्तव्य प्रतिरादेश वा कार्षापण से टिठन हो जाएगा और कार्षापण को प्रति आदेश हो जाएगा विकल्प से कार्षापणे न कृतम हो गया टिठन कार्षापणी कह कार्षापणी की गीप होने पर जब प्रति आदेश हो जाएगा कार्षापण को प्रति कन प्रत्यय हो गया टिठन टिठन का रहेगा ठसई का प्रतीक अब प्रति की भी गीप हो गया प्रति आदेश प्रति के इकार को यसे चलोप होकर के प्रतीक प्रतीक बन गया इस उस उक्ता नहीं तो ठसी का होगा स्वरूपादयन नेत्रस्याम स्वरूप से अय हो जाएगा स्वरूपेण कृतम अय होगा स्वरूपम और अय नहीं होगा तो ठय हो जाएगा ठसी का स्वरूपिकम बन गया शतमान विंशति का सहस्रवसनाद अन शतमान विंशति का सहस्र वसन से अन हो जाएगा ये भी अनुसात है ठक ठय कनाम अपवाद ठक ठय ठक ठय सामान्य ठक है और कन संख्या स्वतंत्रता कन अपवाद शतमान ने कृतम मनिका सातमानम अन हो गया विंशत्या कृतम संख्या स्वतंत्रता कन प्राप्त था अच्छा विंशतिकम विंशतिकम ये नहीं विंशतिक शब्द है पर अतिशतनता कौन करके विंशति के न कृतम विंशति कम बनी ठग ठग ठय का अधिकार अपवाद हो गया सहस्र ने कृतम साहस्रम क्या प्रत्यय हुआ अन और वसन न कृतम यहाँ प्राप्त है ठक है तो ठग आराधक उपेक्षा संख्या ठग का अधिकार है बन गया वासनम अणु वा ठग का अपवाद हो गया अणु गया वासनम अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम अध्यर्थ पूर्व हो और द्विगु हो लुग संज्ञायाम अध्यर्थ पूर्व अध्यर्थ बनता है डायने तरफ बाल बना दिया अध्यारूढ़ अर्धम यस्मिन तत् अध्यर्धम अध्य अगर आरूढ़ अध्यारूढ़ अर्धम अध्यारूढ़ प्रादिव धातु से बहुबरी वाच्य वाच उत्तर पद लोप अध्य अगर अर्ध अध्यर्थ बनी अध्यर्थ का डेढ़ है अध्यर्ध न कंस ने कृतम विग्रह वा तो ऊपर दे दिया अध्यर्ध पूर्वा द्विगोश्च परस आर्य से लुक सियात अध्यर्ध पूर्व से हो द्विगु हो तो पर आर्य प्रत्यय लुक हो जाएगा अध्यर्ध कंस ने कृतम अध्यर्ध और कंस के साथ तेन कृतम तत् प्रत्यय करेंगे तथितर्थ समास है अध्यर्ध कंस तो वहाँ अध्यर्ध अध्यर्ध कंस भी द्विगु है द्विगु होने पर भी यहाँ अलग से अध्यर्थ ग्रहण किया अभी बताएंगे अध्यर्थ कौन सा है कि तेन कृतम हो गया प्रत्यय हो जाएगा जो प्रत्यय ठग हो गया उसका लुक हो जाएगा किस सूत्र से लुक होगा अध्यर्थ प्रत्यय तो अध्यर्थ कौन सा बन गया द्वाभ्याम कंसाभ्याम कृतम भी लुक हो गया द्विकंसम संज्ञायाम लुक असंज्ञायाम संज्ञा तो लुक होगा संज्ञा तो पांच कलापिकम पंच कलापा परिमाणम अस्य इसी विग्रह में तद्धिता समास हुआ तदस्य इति ठय तदस्य परिमाणम तो पंच कलापम परिमाण से ठय हुआ तो पांच कलापी का लुक नहीं हुआ। अच्छा यहाँ अंतिम पंक्ति देखो नच बालमना में नच अध्यर्ध कंसम इतरा भी द्विगुत्वाद सिद्ध अध्यर्ध कंस दे द्विगु है फिर अलग से क्यों कहा द्विगुत नाम लिया किंचित संख्या कार्यम कृत्व सूचवादिकम अध्यर्थ शब्द से न इति ज्ञापनार्थम संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणन कृत्व सूच अष्टकृत भुंगते पंचकृत भुंगते ऐसा बनता है कृत्व सूच प्रत्यय होता है संख्या से तो ये जो अध्यर्थ है संख्या कार्यम नहीं होगा कृत्व सूचवादिकम अध्यर्थ शब्द से न इसे ज्ञापन करने के लिए द्विगु लेकर के फिर अध्यर्थ अलग से लिया तो द्विगु संख्या पूर्व द्विगु है संख्या पूर्व द्विगु है तो अध्ययन तो पूर्व कौन से द्विगु होगा, द्विगु हो जाएगा तो द्विगु ग्रहण करने से करने से ही अध्यर्थ कंस से भी लुक हो जाता, अलग ग्रहण करने से क्या हुआ, तो अध्यर्थ को हमेशा संख्या नहीं लेते हैं, इसे कुछ संख्या कार्य अध्यर्थ को नहीं होगा। कृत सुचादि ये ज्ञापन करने के लिए द्विगु कहा, फिर अध्यर्थ भी कहा, नहीं तो अध्यर्थ पूर्व कहना कोई जरूरत नहीं था, वो भी द्विगु होने के कारण। विभाषा कार्षापण सहस्राभ्याम लुक हो जाएगा विकल्प से, अध्यर्थ कार्षापण, अध्यर्थ कार्षापण न कृत कृतम, तो अध्यर्थ पूर्वाद लुक हो जाएगा, तो अध्यर्थ कार्षापण लुक नहीं हुआ तो ठसे ठग ठग प्रत्यय अध्यर्थ कार्षापणिकम, द्विकार्षापण हो गया लुक नहीं होने पर, लुक होने पर लुक नहीं होने लुक होने पर लुक नहीं हो तो द्विकार्षामणिकम। अच्छा यहाँ जो कार्षापणा टिठन वक्तव्य आया सूत्र, कार्षापणा टिठन वक्तव्य पहले आया क्या, नहीं हाँ आया बातिक आया, हाँ वही जो कार्षापणा टिठन उसका ही लुक हुआ, ठक नहीं उपसंख्यानिक से टिठन लुक लुक हो गया, अन्य पक्ष में लुक नहीं होगा तो ठसे इक हो गया, टिठन में तो इकार उच्चारण के लिए। पक्षे अध्यर्ध प्रतिकम, एक पक्ष में कार्षापण का प्रत्यादेश हो जाएगा, प्रत्यादेश जिस पक्ष में हो गया उस पक्ष में दे दिया कार्षापण से टिठन वक्त प्रत्यादेश वा, टिठन पक्ष में प्रत्यादेश होगा, प्रत्यादेश करके टिठन प्रत्यय रहेगा, लुक नहीं होगा विधि सामर्थ्या, तो बन गया प्रतीकम, बन जाएगा अध्यर्ध प्रतीकम, द्विप्रतीकम अध्यर्ध सहस्रम, अध्यर्ध सहस्रम सहस्रम सहस्रम उत्तर पद की वृद्धि विकल्प कैसे हुआ, अभी आया था कल पाठ में था, हाँ पूर्व से अर्थात पूर्व से तो हुआ, हाँ उत्तर पद से वृद्धि दा दो, वो तो उत्तर पद नित्य करता है, विकल्प कैसे हुआ हैं, पूर्व से विकल्प है, उत्तर पद आदेश से वृद्धि पूर्व से तो विकल्प, अध्यर्थ कार्षापण लुक हुआ क्या पक्ष, हाँ हाँ ये नाता प्रश्न हुआ पक्ष अध्यर्थ हो गया, अध्यर्थ सहस्रम अध्यर्थ साहस्रम द्विसहस्रम द्विसहस्रम, शतमान इति भीत से अनुलुक, शतमान से नहीं शतमान विंशति का सहस्र वसनाद अन, ये अन प्रत्यवा अन प्रत्य होने के बाद तो द्विगु से लुक हो जाएगा, अध्यर्ध पूर्व द्विगु लुक संज्ञा है, जिस समय लुक हो गया उस समय में बन गया अध्यर्ध सहस्रम, लुक तो संज्ञा है तो लुक नहीं होगा, असंज्ञा में लुक हुआ संज्ञा है तो लुक नहीं होगा, तो दे दिया अध्यर्ध शतमान इति भीतर से अनुलु लुक अभाव पक्षे संख्या संवत्सर संख्या सच इति उत्तर पद वृद्धि, वो आगे आएगा उत्तर पद वृद्धि करने के लिए 570 पृष्ठ में है, संख्या संवत्सर संख्या सच संख्या उत्तर पद से वृद्धि से आदि दादु द्विसांवत्सरिक आएगा उत्तर पद की वृद्धि, किस पक्ष में उत्तर पद वृद्धि हुई, जिस पक्ष में लुक नहीं हुआ, जिस पर लुक किस सूत्र से हुआ अध्यर्थ लुक हुआ, लुक पक्ष में अन का अन प्रत्यय हुआ किस सूत्र से, शतमान विंशति का सहस्र वसना अन लुक हो जाएगा, उसका अध्यर्थ पूर्व लुक असंज्ञान असंज्ञा में लुक नहीं होगा, लुक नहीं होगा तो उसी पक्ष में ये हो जाएगा उत्तर पद की वृद्धि, संख्या संवत्सर संख्या सूच अध्यर्ध सहस्रम अध्यर्ध सहस्रम द्विसहस्रम द्विसहस्रम द्वित्रिपूर्वा निष्कात, ये भी हो गया विभाषा। अच्छा ये तो विभाषा कार्षपण सहस्राभ्याम, ये सहस्र से लुक हुआ है, विकल्प से लुक करने वाला ये सूत्र है, अध्यर्थ पूर्व जरूरत है, अध्यर्थ पूर्व तो नित्य लुक प्राप्त था, विभाषा कार्षपण संज्ञा में जो दिया उसको लेने की आवश्यकता नहीं। अध्यर्थ पूरा द्विगो लुग संज्ञा है वो अलग है। विभाषा कार्षापण सहस्राभ्याम सूत्र से सहस्र से अध्यर्थ सहस्रम द्विसहस्र में सहस्र शब्द से लुक हुआ विकल्प से, विकल्प से लुक हुआ किसका लुक हुआ टिठन का। कार्षापण से अभी टिठन आए ना, टिठन टिठन कार्षापण के टिठन सहस्र के लिए नहीं ना, कार्षापणा टिठन बोलते हो कार्षापण सहस्र के नहीं, सहस्र से ये सूत्र से हुआ शतमान विंशति का सहस्र वसनाद अण, जो अण हा उसे अण का लुक हुआ विकल्प से किस सूत्र से वैसे लुक पक्ष में अध्यर्थ सहस्रम द्विसहस्र बन गया, और लुक नहीं होने पर उत्तरपति की वृद्धि किस सूत्र से हुई संवत्सर संख्या, ये आगे सूत्र आएगा। द्वि त्रिपूर्वा निष्का तो लुक होगा विकल्प से, द्वाभ्याम निष्काभ्याम कृतम तो लुक हो गया, निष्क के लिए एक सूत्र आया था निष्क से क्या प्रत्यय होता है असमास, निष्का से असमास से ये समास उनसे नहीं होगा तो सामान्य हो जाएगा ठय हो जाएगा, ठय हो जाएगा लुक होने पर द्वि निष्कम नहीं तो ठस एक हो गया द्वि नैष्किकम उत्तरपति की वृद्धि हुई। उत्तरपति वृद्धि किस सूत्र से वही आगे सूत्र आने वाला सत संख्याया संभव त्रिनिष्कम त्रिनैष्किकम प्रत्यय हो गया अण, अण का लुक विकल्प से हुआ किस सूत्र से द्वि त्रिपूर्वा निष्कार ठक असमास से तो नहीं लगेगा ठय, हाँ समास है असमास से तो असमास से निष्का दिव्य कहाँ है था, हाँ असमास से हाँ समास से तो ठय वो ठीक है नष्की कम समास में ठय हो तो हुआ, असमास से निष्का दिव्य था समास से हो गया ठय हो गया तो ठक हो गया एक द्वि नष्की कम त्रिनैष्की कम में उत्तर पद की वृद्धि हुई है आगे सूत्र आएगा। संख्या संवत्सर संख्या सच बहु पूर्वा चेति वक्तव्यम, बहुपुर निष्कर्ष से भी लुक हो जाएगा विकल्प से, बहु भी निष्के ही कृतम तो बहु निष्कर्ष से कृत हो गया ठक हो गया ठय, ठय होने से लुक हो जाएगा जिस पक्ष में बहु निष्कम लुक नहीं होगा तो बहु नैष्किकम उत्तर प्रद बुद्धि। विस्ताच विस्तार से भी लुक होगा विकल्प से, द्वि त्रि बहु पूर्वात आर्य से लुक हो जाएगा, द्विविस्तम त्रिविस्तम बहुविस्तम बन जाएगा लुक पक्ष में, लुक नहीं होगा तो द्विवैस्तिकम त्रिवैस्तिकम ऐसा बने उत्तर प्रद की वृद्धि। विंशतिकात खह अध्यर्थ पूर्वा द्विगो की अनुवृत्ति है उसका अध्यर्थ विंशति विंशति की नम विंशति क ख को ये न हो गया विंशति की न बन गया द्विविंशति की न बन गया ये ख ख हो गया खार्या ईकन अध्यर्थ खार्या कृतम ईकन ईकन हो गया और अध्यर्थ कारिकम द्विकारिकम केवलायाश्चेति वक्तव्यम केवल खारी से भी इकन हो जाए कार्य कृतम तेन कृतम हो जाए कारिकम पणपाद मास सताद यत पणपाद मास सत तो से यत हो जाएगा अध्यर्ध पणा अध्यर्ध पणेन कृतम यत अध्यर्ध पण्यम द्वि द्वाभ्याम पणाभ्याम कृतम तद्धितार्थ में समास हो जाता है द्विपण्यम अध्यर्ध पाद्यम पादे पण पाद मास सत अच्छा प्रत्यय हो जाएगा यत सौम्य द्विपण्यम बन गया अध्यर्थ पाद्यम द्विपाद्यम यहाँ पाद के आगे यत होने के बाद पाद पथ सूत्र से पद आदेश होना चाहिए पाद के अकार का लोप हो जाता है यसे तीजे यत प्रत्यय होने के बाद जो यसे च लोप हुआ वो स्थानीपत हो जाएगा किस सूत्र से अपरस्मिन पुरोहितो लोपस्य स्थानीवत भावात् पद्यत्य तदर्थे पद यति अतदर्थ यत रहते पद आदेश होता है इत्यपि न वहाँ प्राणी अंगार्थ से वह तत्र ग्रहण वहाँ पाद प्राणी अंग जो पाद उसको पद आदेश होता है यहाँ पाद शब्द प्राणी अंग नहीं ये तो रुपया का चौथा भाग पाद शब्द है शानाद वा शान शब्द से यत हो जाएगा पक्ष बैठा हो जाएगा तस्य लुक हो जाएगा अध्यादपालु अध्यर्दशान्यम यत हो गया अध्यर्दशानम ठय पक्ष में तस्य लुक हो गया अध्यर्थ पूर्वाद लुक संज्ञा द्वि पक्ष ठय तस्य लुक अध्यर्थ हुआ ठीक है द्वि त्रिपूर्वाद अनच द्वि त्रिपूर्व का स्थान शब्द से अन भी हो जाएगा चादियत तेन त्रय रूपयम तीन रूपये कैसे हुआ एक पक्ष में तो हो गया ठय ठय का लुक हो जाएगा दूसरे पक्ष हो जाएगा यत और तीसरे पक्ष हो जाएगा अन तो तेन त्रय एक पक्ष में हो जाएगा और अन अन होने से शानात द्वित द्विशानम त्रिशानम से बन जाएगा इसका उदाहरण परिमाणांतस्या संज्ञा शानयोः इति परिविदासाद आदि वृद्धिरेव परिमाणांतस्या संज्ञा शानयोः तो उत्तर पद वृद्धि संज्ञा शान में संज्ञा और शान हो तो असंज्ञा शानयोः संज्ञा शान है तो परिमाणांतस्या आदि वृद्धि होगी उत्तर पद नहीं द्वैशानम द्विशान्यम द्विशानम द्वैशानम अन प्रत्यय हुआ आदि वृद्धि हुई द्विशान्य में यत प्रत्यय हुआ और लुक होने पर द्विशान यठयादेश त्रयोदश प्रत्यय प्रकृतास तेषाम समर्थ विभत्व अर्थाश्च आकांक्षिता त इदानीम उच्यन्ते ठक ठय ठक आदि प्रत्यय भी आ गए त्रयोदश उनका किसी विभक्ति से प्रत्यय और किस अर्थ में ये सब नहीं कहा अभी कहते हैं तेन कृतम पहले से चल रहा है कि तेन कृतम सूत्र नहीं आया था इस अर्थ में प्रत्यय होगा जो प्रत्यय कह दिया है तेन कृतम ठय प्रत्यय जो पहला आ गया गोपुच्छन कृतम गोपुच्छन किसे ठय हो गया गौपुच्छिकम ठय हा ठक हुआ आराध अगोपुच्छ संख्या परिमाणार्थ ठक किंतु अगोपुच्छ गोपुच्छ छोड़ करे तो यहाँ ठय हुआ सप्तत्या कृतम साप्ततिकम क्या प्रत्यय होगा अति सदनता त्यंत हो तो त्यंत नहीं होगा हाँ संख्या सप्ततिकम सप्तत्या कृतम अगोपुच्छ संख्या इति परिदासात ठग भाव ठय हो गया प्रस्थेन कृतम तो यहाँ भी ठय हो जाएगा ठय हो जाएगा ठग नहीं होगा संख्या परिमाण अति निषेध कर दिया तो ठय हो जाएगा प्रार्थिकम और निष्केन कृतम नैष्कीकम यहाँ ठक हुआ यह जो मूल में दिया है प्रार्थिकम आगे ठक दिया है ना वो ठक किसके लिए निष्क के लिए आगे के लिए पूर्व के लिए नहीं पूर्व में तो ठय हो गया आगे है ठक सही संख्या ठक हो गया नैष्कीकम ओम नुता मसा